لِلَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ سورة المنافقون مدنی سورة تے یولا سیتونا دے ترتیب قرآنی پلے حاصر آدریش پیتم سورة تے آ ترتیب نزولی پلے حاصر یوسل چلورم سورة تے بعد الحج آ قبل المجادلا دے پاس تا سورة حج مخ کے دے سورة مجادلے نا نزل شوے دے د دې سورۃ ربط او مناسبت ته مخکې سره ربط تضاد ده. مخکې سورۃ الجمعہ کې پاغه کې بیان د مومنانو نو په دې سورۃ کې بیان د منافقینو ده. دې ته ربط تضاد یې لشي. د سورۃ اصل کې نازل شوه دی په تصدیق ته زید ابن ارقم رضی الله تعالی عنہ کې. زید ابن ارقم رضی الله تعالی عنہ یو خبره اوریدلې و نو هغه خبره تصدیق بیا الله رب العالمین دی صورت کې وکړه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ یو خبره اوریدلې و پیغمبر صلی الله علیه و سلم په سفر د غزوه بنی مستلق کې کله چې غزوه مستلق بنی مستلق غزوه بنی مستلق دی سفر کې مجاهدین روان دي صحابه روان دي او منافقین اور سرشتالی نو یو مهاجری پا انصری بنی گزارو که چشی بنی سر بگاڑ شو مهاجر لگیاش پا انصری بنی گزارو که نا عبداللہ ابن عبی ابن سلول رئیس المنافقین اٹول خپل ملگری را جمع کو منافقانی را جمع کو او دی ویلو چې ګورا سمینا قلبو کا عقلو کا هیڅ مسئله ونه یینه تاسو د سپېچې دی کنه دا تاسو خوراک ته وجه نه تورب شوه دی دی د وجه نه مهاجری ته سپینه ویلو ها دا سپه تاسو خوراک توجه نه تورب شوه د دې توجه نه تاسو باندې عمله کوي مرګری را جمع کوو ته دا ویلو ها پیغام صلی الله علیه چې په دیو خرچه ما کوي دغه خلکو باندې خرچه ما کوي دا مستیږي د بیا تاسو سره جګړه کوي ها دا وګره مهاجرو ما کې نه راغله تاسو سره هم دردیو کې ماش اوز داره کسی تا سر جگڑه شروع که مهاجری پان سری هم بلاوکا گزاریو دوم را جورات سرنگی ده که پیداوش دا رئیس المنافقی عبدالله ابن عبی ابن سلول دا خبراوکا آکا کلمو اپس شو مدینه تا نو زلیل کام بو باسوم معزز کام با زلیل کام بو باسی یعنی مهاجرین با انصار بو باسی اینگون سالی ونه زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ دا خبر واوری دا و نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وکړه چې دغه دی کسانو خدا خبر او کدی منافقینو پیغام صلی الله علیه خدا باز اشرافو د سفارش توجه نه نبی علیہ السلام دته التفاتونه کدی خبره ته التفاتونه چې مړ پرګده دا خبر او اسکی دا جنگ دی و دی خبره تاوان شو ورکوي نو زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ خفاشه ها چې ما خبره ته سره توجه ور نه کچا او حالان کې ما دا خبره ووري دا ما خبره ته چاته توجه ور نه کا. نو زید ابن ارقم خفاو نو دا سورت سورت منافقون نازل شها د زید ابن ارقم رضی الله تعالی عنہ د تصدیق د پرا مستقل سورت نازل شه سورت منافقون. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام رو وخت یا غلامو ان الله قد صدقك وكذب المنافقين اے جوانا آدن منافقینو تکذیبی وکا پیغمبر صلی الله علیه و آله نو پدغه منافق پسې باز کسان لوړو چې د توبې د پرای دربار د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا حاضر کی خان پیغمبر صلی الله علیه و آله نو هغه ته ویلو چې ګوره ای راشه نبی علیہ السلام دلبر کې به وبس ته خدا چې مو کو باسم هغه د تکبر د وجنه سرګ سر کوک ها تکبر د وجنه سر کوک او ویلو چې ز په خپل اوخې پسې ساری خپل اوخ ګورم کته به وباسم تاسو را تویلو چې ایمان راوړه نو ما ایمان راوړه تاسو را تویلو چې زکات ورکه ما زکات ورکه وو تاسو دا مطلب دی چې پیغمبر ته سجدا ولاګاو نو سجده زنه لګایا ها تکبر دوا جنه دا خبره وي نو دا هغه منافق زوی عبد الله نامه نبی علی السلام تویلو چې زدا خپل پلار مړوم نی پرګدم دا پلار نه بزو اتان خلی کون سرنګ دې خبره کړي نو کله چې دیو واپس شو نو دا عبدالله زوی پلار منافق پسې لاړ او ته ویل چې پلار یې وا خبره تا کوم اقرار وکا چې الله تعالی او نبی مسلمانان الله تعالی او نبی او مسلمانان دا معزز دی او زه ذلیل یم دا خبره وکا کور نه کا بغیر د مارګ نه پرېږدم ازوی ورته ویل تا دا خبره کوله چې نبی او مسلمانان ذلیل دی او زه معزز یم اوس پته دی چې زه ذلیل یم او دا مسلمانان او نبی صلی الله علیه وسلم معزز دي نو هغه اقرار وکړه چې زه ذلیل یم او مسلمانان او نبی علیہ السلام معزز دي بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په اذن سره په اجازت سره مدینه منوره کې پرې خدل ها بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اجازت ورکړي چې پرېګه ده مدینه منوره ته دروشي خیر دې کا غلطه خبره کړي خورا ده شي پروا نشته پیغمبر صلی الله علیه نو هغه خبر ذکر کئی ہاں پیش مسلم اللہ اکبر عددی سورت خلاصہ تمہید زجر برے منافقین چوئی چی مومنانو بندے خرچا ما کوئی ادیو دا مدینے نا خارج کری ترغیب دے انفاق تا چه مومنانو تاسو به ذات خود په جنگ کې خرچا کوئ مجاهدین او فقیران منافقین او تمام محتاج کوئ داود سورت زجر برای منافقین په دې سورت کې اتلس افصاب د پرد منافقینو دی اے مومنانو د دې اوصاف نه ځان بچ کړئ ها بسم الله الذی لا ولی حاتت العظما علما وقدره خاص پنوم د الله باندې ډېر پر ګیرا دی لوی علم و قدرت سرا الرحمن اللذی سترا لعموم رحمتی من اراد من عبادی میرا بانده غزات چه پرده چولی ده دو وجه دو عموم در رحمت دینا پاقا چا بنه چرا ده کری ده خپلو بندگانونا الرحیم اللذی خلص اهل و دی اخلاق غیر المرزی بخون که ده غزات چه خلص کری ده خپل دوستان د اخلاق غیر مرزی اونا اغه اخلاق چې غاخ اخلاق ندی اغه نه خپل دوستان بچ کړی دی ها خاص پنوم د الله باندې چې مې روان دی او بخون کړي زمادت غړم پټولو کرونو کې تاسو مدد وړې پټولو کرونو کې ایزا جا کل منافقون تمهید معاشق و بره منافقین اکل چراشی تعالی منافقین اقالو ویلو بدیو ویدیو نشدو مونگا گوئی کم انکل رسول اللہ یکینا تدالا رسولی واللہو یعلمو الله پویږي انک لرسول یقینا ته د الله رسول یې. الله گواہی کوي چې منافقین خمخا دروزون کې دی لکاذبون فی داول ایمان. دا اول خصلت ته ها. دویم خصلت یو ګرا اتخذو ایمان هم جننا اجوړ کړی دی یو قسمونه خپل جنتان دال د پرد بچ کولو ها لیاسمو دماهم و مالهم دی دا پر چې بچی مل نه دیو ا امدارنګي بچی دیو. فصدو عن سبیل الله درم کا بہاد نو دیو فصدو عن سبیل الله دیو بندول کی دلاره د الله نه انهم ساما کانو یعملون یقینا بعد د هغه چې دیو عمل نه کوي ذالک بانهم امنو دا په سبب د دې سره چې کینن دی ایمان راوړیو ظاهرا ثم کفروا باطنا به کفر کړو باطنا په باطن کې فتو به علی قلوبهم پس مور لگاول شوی او پزونو دیو باندې فهم لا يفقهون پس دیو لا يفقهون فهم لا يفقهون پس دیو نه پویږي ها داوم کبه حج اتم کبه 2000 راي تا کله چې وګوره ته د منافقون لرا توجب وکړ ساموم خوان درکی تعالی رجو سید دیو اجو سید دیو خیخ خکولی خکولی ځونی دی نه هم کبه دیو ګره و این یقولو کچره وی دیو پا جوند دنیا کینه خبره کوي چلکی کوي تس مالک آولیم تا وگ لگی دا پرد خبرو دیو که انهم خوشبون مسنده گوه کل کدیو لرگی دی مسنده تنو دره ولی شوی دی تکیه کری شوی دی دیوال تا تکیه کری شوی دی تاسبونا کل سیحتن آلیم تاسبونا تب گمان کوي کله سیاتن علیم هر आवाज په دیو باندې انه کله چې ته خبره کوي نو دیو باندې به هر आवाज میزایل په شانت لګيږي دیو وایي چې دا خبره ټولی موته کوي ها زګه چې په دیو کې هغه کباحتونه موجودو هم العدو دا دشمنان دي الکاملون فی العداوته چې کامل دي په عداوت کې هم العدو دا دشمنان دي مبتدا خبر چې دی دا دوړه معرفي دی ها دا کامل دشمنان دی الکاملون فی العداوه فاخذرهم ځان او ست د دیونه قاتلهم الله الله د هلاکی دی ولر هلاکت دی ولر الله د پدیو باندې لعنتو کی ان یو فکونان له اخلاص او توحید کوم طرف ته ډول شي د اخلاص او توحید نه عقل و چې ویل شي دی ولر تعالی راشه یستغفر لكم رسول الله بخنه وګړي تاسو پر رسول الله لو او روس او ما کگوی سرون اخپل تکبرنا ورعی تاوم گوری تدوی سدونا آج زنون بندوی بندیگی وام مستقبیرون دیو تکبر کون گیری سوا اون علیه مستافر تلوم برابر خبر چی تب مخنا قوڑی دیو دا پرا ام لم تستافر لوم یا بخنا نا قوڑی دیو دا پرا لن یغفر اللہ لوم هرگیز بخنا نا کیو اللہ دیو لرا این المنا این اللہ لا یهدی القوم الفاسقین اللہ فائدہ نور کئی پا دعا دستا سرا آقام نا فرمانو تا هم اللذین اقلونا دیو اغا کسان دی چوئی دیو لا تنفقو ولا من عند رسول اللہ تاسو خرچ مکوی پاگا چوانی چه رسول اللہ سر دی حتی انفضو چه کروار شی جواب وللہ خزائن السماوات خواست اللہ دا پر خزن دا اسمن نو دزمکو دی ولكن المنافقين لا يفقهون لكن المنافقين پویږي يقولون لا ارجعنا الى المدينه ويديو پلياره کې کله چې واپس کیږي دا غزوه بني مستلقنا ويديو لا ارجعنا الى المدينه کچره را واپس شو مونږه د تبوک نه مدینه ته لا يخرجن الاعز من الاذل خمخابو باسي الاعز عزتمن منه من هذه المدينه الاذل ذليل رچ محمد دې الله اکبر ولله العزت ولرسولی خاص الله پر عزت ته الله پر اختیار د عزت ولرسولی رسول پر سب د عزت او مؤمنانو پر ولکن المنافقین لا یعلمون لیکن منافقین نه پویږي ها ان العزت لله جميعا د قدم مطلب چې اختیار د عزت الله پر لري ها عدل توي چې اختیار د الله د پر دی رسول پر دی مؤمنانو پر دی ینه رسول مومنانو لپاره وسب د عزت اختیار د عزت الله سره ده. سورۃ النساء کې ذکر کړي وو ها یوسل یو کام چالو ختم آیات کې ان العزت لله جميعا ترغیب الی الانفاق یا ایو الذین آمنو او ایمان ولو لا تلهکم اموالکم مشغول دنه کی غافل دنه کی مل نه دستا سونه بچی دستا سو عن ذکر الله د ذکر د الله نه چې jihad ده ها پیغمبر صلی الله علیه یا ذکر د الله چې قران ده یا ټول شریعت ته ها و من یفل ذالک سوک شو کی دا کار فاولائک هم الخاسرون دا کسان کا توانیان دی و انفقوا مما رزقناکم لا تعفلوا وانفقوا غافل کی گئی ما خرچاو کی دا اغا مال نچی در کردنی مونگتا سلرا مخ که دا غوری زنا مخ که داگی نچی راشی یو دستاسو تا مارگ یعنی مارگ نمخ که خرچاو کا فیقولو فیقولا وی بیا دا دی وی بیا خان رب ایربا لولا اخرتنی ولی لولا اخرتنی لاجلن قریب ولی تا نورستا کالو ولی تا نورستا کالونز علاج الین قریبی نتے قریبی تا خا فاصدقا چه ما خیرات کڑے وے رشتیا میلی وے و اکن من السالحین از شوی ویدن کانونا پیگم سلی ونی ولن یو اخر اللہ نفسا هرگز نورستا کی اللہ تعالی یو نفس لرا ازا جا آجلوها کلچ راشی نتاد دی نفس والله خبير بما تعملون الله پویږي پاغه باندې چتا سوی کوي پویږم سره دیونه تاسو کوم کار کوي الله پدی باندې پوي دی ها بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الارض له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير سوره التغابن مدني سوره ته اتلس ايتونه دي ترتیب قرآنی پلی خاصر چلور شپیتم ترتیب نزولی پلی خاصر یوسل اتم بعد تحریم و قبل صفتے ہاں پاس تا صورت تحریم مخید صورت صفنا نزل شوئے دے ہاں دا دی صورت ربط و مناسبت تا مخی سرا مخی صورت کے ذکر دا منافقینو اولا او بیا خطاب و مومنانو تسانین نو دی صورت کې تقسیم د خلکو دی دوه قسمونه ته چې یو منافق دی او یو مؤمنان دی همدارنګه مخ کی صورت کې ویلو لا تلهکم اموالکم غافل دنه کی ملنه دستاسو نه بچی دستاسو نو په دې صورت کې وایي چې انما اموالکم او اولادکم فتنه نو دا صورت مخ کی صورت ته پر علت شه ها عددی صورت خلاصہ په ابتدا کې مسله توحید او په درمیان کې امور انتظامیه او په اخر کې مسله انفاق داوود سورت ترغیب الی اطاعت الرسول 12 آیات کې و اثبات المقاصد الاربعه څلورو مقاصدو اثبات توحید صداقت الرسول صداقت القران ایمان بالاخره او داوود توحید به اول آیات او 12 آیات کې ذکر شي بسم الله الذي مالک الملک فلا ضد له خاص پنوم د الله باندې چېغه بادشاہ د بادشاہانو دی فلا ضد له ولا مثلا د دې پر ضدم نشتا مثلم نشتا الرحمن الذي وسع الخلائق بره الجليل مهربان دی هغه ذات چې فراخ د مخلوقات د دیتا احسان د دې چې لوی لوی احسانات دي الرحیم الذي سلم اهل الايمان ان التغابن بالطريق الجميل بخون کې د غزات چې بچی ستلی دی خپل ایمان والا د تغابن د توان په طریق کې خيستا سره خاص پنوم د الله باندې چې مې را باندې بخون کې زمادت غړم پټولو کرونو کې ها یسبح لله ما فی السماوات مسله توحید بیان کر سازی پاکی بینوی اللہ دا پرا آغا مخلوقات چه اسمنو کے اسمکی گیری خاص اللہ دا پرا بدشی ری دے دا پرا حمد دے تمام صفتون دا خدای توب دی دا اللہ پارشی بنے قدرت والا دے واللزی خلقا کما اللہ غزات چتا سے پیدا اکڑیو فمن کم کافرون بازی دستا سنا کافر دی ومن کم مومن بازی دستا سنا مومن دے واللہ بما تعملون بصیر اللہ پاو کرنو من چتا سے کو بصیر لدون کے دے خلق السماوات والارض بالحق پیدا کړی دی اسمنو زمکه بل حقا په حکمت سره او په تدبیر سره وسورکم تاسو ته شکلونه درکړی دی فاحسن سورکم پس خسته کړی دی ا شکلونه تاسو ویلیه المسیر خاص الله ته رجوع دی ا ټول مخلوقاتو کې انسانانو خسته شکلونه دی بیان غیب دانه ای یا لو ما فی السماوات والارض پیگی پاگو شینو منی چه پس منو پس مکو گیری و یا لو ما تو سیرو نو ما تولین اپیگی پاگو شینو منی چه تاسی پتاوی تاسی چرگندوی اللہ پویده پاگو خبرو منی چه پس سینو پر پیوست دی علم یا تکو نباو لزینا تخویف دنیاوی این در اغل تاسو لرا خبر داو کسانو چه ترشوی دی مخی دستاسو نا مخی دینا فقفزو قفزاقو نو چکلے دے و بالا امرے ما عذاب دا کار خپلا عدیو دا پر عذاب دے دردناک اسو کو عدیان سمودیان وغیرہ ذالک دا کفر یدا عذاب بیانو کان تاتیما دا پا سبب دا دی سر چیکنن رتلل بدیو لران پیغمبران دا دیو پا صاف دا لیل سر نویلو بدیو ابشرون یهدوننا اے بشر منتل ارخی فکفرو نو دیو با کفرو که په پیغمبرین د دیو په پیغمبري د دیو باندې پزړنو کې وتولوا اډیو به ورزيدو واستغن الله به پروا دی الله تعالی واستغن الله به پروا دی الله تعالی چاته څه پروا نشته دی ها زهرا استعانه الله خکارا دی استعانه د الله تعالی پیغمبر صلی الله علیه الله اکبر والله غنی حمید علی تعالی بے پروا دے استعلی شوید یعنی علی دا تاسو ایمان تا تاسو چشی تا ضرورت نشتا تخویف اخروی زعمل لزین کفرو گمان کئی کفران علن یوم باسو چی دیو بارگیس پرتا نکڑیشی پا کیامات کے قل اوے پہ امبر بلا و ربی آو ما دا کسنی پر ابدا خپل بندے لاتو با سننا و تاسو بپر دا کولیش خواما بیا با خبر در کولیش تاسو لرا پاغ سرچ دا سی عمل کهو و ذالک علی اللہ یسی دا پلا بنی اسان دے خطاب برای مومینین پاس ایمان روڑے پلا بندے پا ایمان کامل سراو پر رسول بندے و نور اللہ زی پاغ کتاب بندے آغا روشنی بنی انزلنا چی مونگا نزل کرے چی قرآن دے اللہ پاو کرنو منی تاسو کو خبر خبردار لے یوم یجمع کلی یوم الجامع اسکر یجازیکم اللہ تاسو تا با بدلا در که لطالا پا آغا و ریجه که چه جمع با کی تاسو آغا و ریجه جمع با کی تاسو لیو مل جمع دا پردام او ریج ده جمع و دی الاولین والآخرین اولانی خلق او آخرانی خلق پا بدی کی جمع کئی ذالک یوم تغابن دا و ریج بدا بلنی وی دا و ریج بدا بلنی وی دا و ریج بدا گاٹی وی چا دنیا کې ګټه کړی دی ورې کې به ګټه څرګند شي و مې یومن بالله بشارت تاسو چې یقینو کې په الله باندې عملو کې نه په طریقې په عمر باندې ما پکی الله تعالی د دیونا غنونه د دیو داخلي وکی جنتون تا چې به یې کې بلان دې نه هرنا مشا به په دې کې همیشا دا بارې لوي دې آ کسان چې کفر کړي دي آ پسړ سره کفرو بالقلب وکذبوا باللسان بیااتنا اولئک اصحاب النار دا مرګری د اور د جانم دی همیشه به په دی اور کې اډر بد زده رجو دے ما اصاب می مصیبت الا باذن الله ما اصاب می مصیبت نرسی کیو مصیبت مگر په اذن د الله سره چاته مصیبت رسیږي د په اجازه الله سره رسیږي اسو چې کینو کی په الله باندې ها چې انها من الله چې دا مصیبت طرف ته الله نه وي یاد قلبو مضبوط پکې الله تعالی سره ده والله بكل شيء عليم الله پارشي باندې عالم ده تبي دريو کې الله او رسول فاین تولیتم کتا سوګرځي ده فلو بالو علیکم عذاب و بال پتا سره باندې ده فاین ما علی رسولن البلاغ المبین یقینا پیغمبر زمونږ باندې رسولی ا سارغان پونچانا ہے منوانا نہیں پیغمبر صلی الله علیه وسلم پونچانا ہے منوانا نہیں الله لا اله الا هو نتیجا شوا الله هو الله دا الله دې نشته دې بلې لا الا هو مسو د الله نه خاص په الله باندې ځان سپری مؤمنان بیان عمر انتظامیا یا ایو الذین امنو او ایمان والو او مؤمنانو خبردار یقینا باجر بیبیان رستا سنا اولاد رستا سنا عدو ولکم دا دشمنان دي تاسو پرام یعنی یسدونکم عن سبیل الله تاسو بندې د لارې د الله نه بعض وقت کې خځه او اولاد او جنا سړی بي دي نه شيخه پیغمبر صلی الله علیه و سلم ولا تقبلوا منهم ما يأمرونكم خبردار دا خځه او دا اولادو نه منه فخذروا ما ځانو ستې د دې اولادو د دې خزینه ښا و ان تعفو کتا سم فی کوي وتصفحو ځان نه خبروي وتغفرو او پرداور باندې چوي نو فإن الله غفور رحیم یقینا الله بخون کې مهربان دی اګوره خدا په خپل نفس په باره کې دین په باره کې نه ښا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دین په باره کې نه وَإِن تَعْفُوا عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْقَابِلَ لِلْعَفْوِ مِنْ أُمُورِ دُنْيَا وَإِن تَعْفُوا عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْقَابِلَ د خځه او د بچیو نه چې هغه قابل د عفو وي دا د عمر د دنیا نه وي مثلا وَتَفْسَحُوا تُورِزُوا عَنْ تَشْهِيرِهِمْ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ان تجدید هم ان تشدد هم تاسو مافی کو انه مخړوي د تشدد د دیونه وتغفروا یتنسوها تاسو هراوي پیغمبر صلی الله علیه و سلم نو یا پردا چوي نو ګور ادا خدا دنیوي کرونو کې ها فإن الله غفور رحیم نو الله پاک بخون کې مهربان دی اخو بخنه خود کوي چې ته دنیوي کرونو کې دیو تا مافیو کې نو الله پاک ګناون او مفکون کې خالام دي ان ما مالکم اولادو کو فتنه یقینا ملل د ساسو بجیر ساسو فتنه ته امتحان دي الله په نس بنه اجر نازیم اجر لوي دي وېره کې د الله نمستاتوم تر سوچې ډېرې کې د الله نه مستاتوم تر سوچې طاقت وي تاسو ده ډېرې دلو مستاتوم فل عقایده پیغمبر صلی الله علیه وسلم لا یکلف الله نفسا الا وسعها واسمعوا واطيعوا واوري پاوري دلو د قبول والی سره واطيعوا اتبه دریو کی وانفقوا خرچاو کی خیر الانفسکم دا بهتر دی غره تاسو نفسونه پره ومن یوقشوا نفسیا سوک چې بچړش د بوخل د نفس پل نه فولائک هم المفلحون دا کامیاب دی کتا سو قرضا ور کوي بندګانو د الله ته قرضن حسنه په قرض خيستا سره چاغه کې ورسته احسانات نوي یزاعف لكم یضاعف لکم ولګو بل کې ولګا کار کنه لګي یم سپارس ونه دي یضاعف لکم د چنب کی تاسو د پراخه پیغمبر سره ون الله اکبر ويغفر لكم وبخنه وکي تاسو لره والله شکور حلیم الله قدر کوونکې د اعمالو د بندګانو د شکور څونه قدر کوونکې د بند اعمالو د بندګانو حلیمون صبرناک ته عالم الغیب او شادا پېد په غیب باندې چې مونږه پړتی او حاضر باندې چې مونږه حاضر دي وایګو مسلې باندې العزیز او چې غالب دی الحکیم او چې حکمت ولري اشاره بسوی کرسازی اشاره بسوی غیب دانی بسم الله الرحمن الرحیم یا ایو النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة سورۃ الطلاق مدنی سورۃ ہے 12 آیتونه ده ترتیب قرآنی پلے حاصر پینزش پہ تم دے ترتیب نزولی پلے حاصر یو کام سلم دے بعد دہر قبل البینا پاس تا صورت دہر مخید صورت بینانا نزل شوئے دے دیتا صورت طلاقم یہ لیشی اور صورت النساء الکسران ورتے لیشی صورت النساء دے خوڑو کے دے یو هغه سورت النساء کبرا ده مخ کې چې کوم سورت النساء تر شوې ده پیغمبر سلیمان الله اکبر د دې سورت ربط ماقبل سره ماقبل کې چې څه بیان شو نو دلته داغه اعاده کوي علا سبیل لوف نشر غیر مرتب ماقبل کې ترغیب للجهاد ورکړه نو دلته فرمای چې جهاد حال کیږي چې د امور تنظیمیو پابندی وکړي شي ها کینه کور تنظیم خو برابر وي کنه غره بعد جهاد کیږي خځې سره د اتفاق وي کور کې د اتفاق د دې صورت خلاصا په دې صورت کې دوا حصے دي پاول عیسا کې امور تنظیم متعلق په دوی می سه کې تخفیف دنیوي او مسله توحید دي داوا د صورت بیان امور انتظامیا داوا د توحید و دوله سمایات کې بیان شي بسم الله الذی جمع صفات التدبیر للخلائق خاص پنوم د الله باندې چې جمع کړی دي صفات التدبیر د پر د مخلوقاتو الرحمن الذی عما جميع الخلائق نوالا میرا باندې غزاد چې عام کړی دي ټول مخلوقاتو ته نعمتونه خپل په دنیا کې الرحیم الذی وفق اتباع النبی بما یاسم من عذابی بخون کې د هغه ذات چې توفیق ورکړلې آته به درې د نبی ته د پرد هغه چې ساتي د لر د عذاب د الله نه خاص پنوم د الله باندې چې روان دي بخون کې زمادت غړم په خپلو کرونو کې تاسو مدد غړې په خپلو کرونو کې یا ایو النبیو او نبی صلی الله علیه وسلم او نبی علیہ السلام خطاب کوي ها عجیب لهجه سره اوله حصہ د صورت امور تنظیمیه متعلق ته زنانه وخه یا ایو النبیو او نبی صلی الله علیه وسلم قل للمؤمنین او مؤمنانو تا تقدیر سره ولاغو یا ایو النبی قل للمؤمنین او نبی صلی الله علیه وسلم مؤمنانو ته اوایا سرنګي اوایا اذا طلقتم النساء کله چې تاسو طلاق ورکئ خذو لارام یا ایو النبی اے خبر ورکون کیا مؤمنانو ته خبر ورکا په دې مثال سره اذا طلقتم النساء کله چې تاسو طلاق ورکی خذو تا فطلقوهن لعدتهن نو طلاق ورکی دی خذو تا د پرد عدت دیو د پرد عدت دیو واحصوا العدت شمیر عدت لرا عدت شمارا ها کومې ورځې نه چې طلاق ورکی دی نه شمارا عدت درې میشته عدت وتقوا الله اعلان تقوا بعد الاحکام دا قران قانون دي چې احکام ذکر کی بیا تقوا ذکر کی ها چې غلطي و نه کې وتقوا الله ربکم وړيږي دا الله نه چې رب دستا سو دي اګوره د طلاق دا معمولی خبره نه ده ها دیتا به سوچ او فکر کوي ها نبی علیہ السلام فرمای ابا ظلم مباحات الطلاق الله تا ډېر غصه کوونکي په جایز شیانو کې طلاق ورکول دي طلاق سرا خځه او خاون په منځ کې اختلاف راشي شیطان خوشحال شي ها نو دې د واجب نه طلاقونو نه ځان ساته ها وتقوا الله ربکم لا تخرجوهن باعث حالت تقوا لا تخرجوهن موباسی دی خځو لران من بیوت نه د کورونو دی خځونا ولا یخرجنا او دا خځه دنه وځي خپل باندې فی کل وقت من الاوقات په هر یو وخت اوقاتو کې عیدت په حالت کې به خځه د خوان په کور کې عیدت تیری پیغمبر صلی الله علیه وسلم او کور نه بنو باسه خرچا به ورکه آمدرنګي سکنا به ورکه کمرہ به ورکه دا نه چې خپل کمرې نه وباسه طلاق ورکه خپل کمرې نه وباسه ها په خپل بم نو وباسي وځي عیدت په د خوان په کور کې تیری خو کچره د خاون په کور کې خطر راوي امن نه وي ګوره ها خځه ته امن نه وي ها ولی دونه برابر غي امن نه وي ها نو چې امن نه وي نو کور کې بیا یې دات ماته رہی ها بیا خپل پلور کور ته لور شي پایګه خبره ون امن چی وی امن چی وی نو بیا د خوان پکور کې وای د تریغه او چې کله امن نوی کنه پړنګون مزریون پکې وی امن نوی نو بیا به فلور کله ته چلول شي د تریګه ها پایګه مثال خبره ونه پایګه کنه پایګه خاجی خضا چه ده الا ان یتین بفاحشت مبینا مگر چه رتللو کی ده خضا بفاحشت مبینا پا بحیائی سرگان ده سرا یعنی بد اخلاق خضاوی بد کردار خضاوی بد اخلاق نو بیاغا که وزی خپل کار بگی و تلکا حدود غد پر بیا بیا بکور که نپرگده و تلکا حدود الله دا پول دا اللہ دی ومن يتعد حدود الله عاشق چه وخت د پلو د الله نه او وخت د پلو د الله نه فقط ظلم نفسه یقینا دی زیاته او که خپل ځان باندې لا تدري الا الله يودس بعد ذلک امر حکمت مشروعیت ته دات لا تدري نپويږي د انسان نپويږي لا تدري الا الله نپويږي لعل الله يحدث بعد ذلك امر کی دیشی چې الله تعالی نوې پیداو کی پاست دینا پاست دی طلاق نا امرن امر د محبت پیغمبر صلی الله اکبر نپویږي دا نفس کی دیشی چې الله تعالی پیداو کی پاست دی طلاق نا امر د محبت پیغمبر صلی الله الله اکبر او امر د محبت پیداو کی یو طلاق ور کړل خاون پکور کې د تری کی دیش ور ترجو کی مینې پیداو شي فایزا بلغنا اجلونا هر کله چې قریب شو نیټه د دیو مثلا نیټه قریب شو فام سکون نیټه قریب شو تری دوتا فام سکون نام نو بیا یې ساره کې د ځان سره خستا زندگی ور سره تیروا بمعروفن په خې زندگی سره ایثار کې دیولره او سوې دیولره بمعروفنا د شریعت مطابق په خې طریقې سره او فارقونا یا جدا جدا کې دی خذلره بمعروفنا په نیکه طریقې سره پیغمبر صلی الله علیه وسلم ینه بل طلاق ور تور کا خوشی کا وشهدوا زواي عدل منكما غوانو نه سه صاحبان د عدل استا سنا پیغمبر صلی الله علیه و آله واقیموا الشهاده لله او بیا ادا کی شهادت د پر د الله ذالکم یعذبی دا کوم چې ما درته بیان کو په دې سره نصیحت در کولې شي نصیحت ور کولې شي په دې سره من کان یومن بالله هغه چاته چې یقین کوي په الله باندې ولیوم الاخر او پر د اخرت باندې پیغمبر صلی الله علیه و من یو و من یتق الله هغه څوک چې وډری ګیر الله نه یجعل له مخرجا آی چا چې پابندی وکړه د احکام د الله یتق الله وډری د الله نه پابندی وکړه د احکام د الله یجعل له مخرجا او بغیر سو یل تعالی دل رب بچاو ويرزقكم من حيث لا يحتسب خوراك پور کې دل را دا غزن لا يحتسب چې دې ګمان نه کوي او من يتوکل على الله آسوک چې ځان اوس پری پلا باندې فهو حسبه دا کفي دې الله د پرم دا کفي دې د پرم سوک چې ځان اوس پری پلا باندې فهو د الله حسبه کفي دې دې ان الله بالغ امر الله رسول کې دا کار خپل دې رسون کې د کار خپل له قد جعل الله لكل شيء قدرا یقینا ګرځول دی الله تعالی هر یو شی پر قدر نیوانداز یو اندازې ګرځول دی ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله اکبر اسکنوهن من حیث سکنتم من وجدکم نو ګرا سوکنا چه ده ینی دزه ورکول دا متلاکو ده پرا پی اتفاق سر ثبیت دی ها زه با ورکه دا ده امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیه مذاب ده چه کلا طلاق تاور که نو غد پرا چه ده تیریگی که نا یو کامرا بور تاور که کور که دا سی نا چه او باسه کور نا ها امام شفیع رحمت اللہ علیه فرمائی چه ده متلاکی نفکا نشتا دواج د قول د فاطمه بنت قیس نا پیغمبر صلی الله علیه و آله چې د خپل ته هاون فاطمه بنت قیس خپل خاون ته لک کړیو په درو ته لکونو سره پیغمبر صلی الله علیه و آله نو فاطمه بنت قیس وای چې مالر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نفقه مقرره نکړه خاون ماته تلکونه رکړو ماته نفقه مقرره نکا نو امام شفیع رحمت الله علیه فرمایي چه نفاقا دا خزه دا پر نشتا ده خواه متلاکه خزه تا خرچا نشتا یعنی خوراک نشتا پیگم سلیمان او نبی علیه السلام فرمائی چه نا سکنا پی اتفاق سر سبیت تی جه ورکول نفاقا بان ورکه خواه زکا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چه متلاکه لر سکنا و نفاقا دوارشتا ده کدی خزه والا خبرت مانه چر دی فاطمه بنت قیس ویلو چې ما ده پر نبی علیہ السلام سره نفقه نو مقرره کړی نمود الله تعالی کتاب او د پیغمبر حدیث ته یوې خزه د کول د واجب نه نشم پر اخلاص ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله اکبر ها نو نفقه هم ثابت ده او سکنا ثابت ده ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی د واجب نه بلکې راته انفقوا علیهن من وجدکم دادا عبداللہ ابن مسعود کے راتے او دا حدیث در قدنی د جابر رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرے دے ہاں او دویم جواب دادے چھ گو رہے دی فاطمہ بنت قیس تا پرا چھ نبی علیہ السلام خوراک نو مقرر کرے خرچے نو رکولا دا زباندراز آوا ہاں خوان بندے با زباندرازی کولا نو زباندرازی او نفرمانی دی دواجن نبی علیہ الصلوۃ والسلام دینا دا سکنا دا غاچ کوم دے دے دا پرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سکنا نبی علیہ السلام ساکتا کڑی وا او نفقیم ساکتا کڑی وا ہا ایتو دا پرا اسی دلم نشتا دے ہا انا نفقاشتا بیا دی دواجن نبی علیہ السلام اور تویلو چھ دی کور کے ماو سے گا چھ پدی کور کے خطارا وا ځکه سکنا ورته مقرره نه کدی کور کې دیتا خطر واه نو کو کله چې خځه ته خطر وي نو هغه ځکه به د عدت نه تیری ها یاد دی جواب دادې چې نبی علیہ السلام فاطمه بنت قیس ته پر زید نفقه نو مقرره کړی پیغمبر صلی الله علیه و سلم او باجر وه ته نه د معلومیږي چې خاوند دیتا لګا نفقه پر خودلی وا پیغمبر صلی الله علیه و آله لکه څنګه شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه دا خبره گئی الله اکبر مصلی باندې پویږي کنه پویږي دایو مصلا وا ها الله اکبر و شو بلا مصلا شروع گئی ولا ای اسنا من الماحیز و شو سړی دې چاغه زړې ته طلاق ورک یې واړې ته طلاق ورک واړه تا محوري مرز نه راسي خیز نه راسي هو زړه ولا چې خیز نه وي نو دا به څه کوي دې د پر عیدت ذکر کوي درې میاشتې لري ها ولا ای اسنا من المحیز هغه خځې چې نه امید وي من المحیز د خیز نه من نسائکم د خځو د ستاسو نه انیر تبتم کچره تاسو په شک شوبې کې شوې فعدتهن نو عیدت تدیو سلاست و اشورینا درمی اشتی دی خواه پیگم سلیوانی آغا چې نو امید وی د خیزنا نو امید وی نه زړاوی مثلا محوري مرضی نه رسی زړا چې شی عمر تیر شي به نه رسی ولا الم يحزنا آغا چې خیز نه رزی انه واړه ده نو امید نه ده خو واړه ده خیز نه رزی په یو سره باندې نو دیم درې میشتي ری ها او چې حامل وی هغه د پرڅه حساب ده و اولت الاحمال صاحبانو د حمل اجل او نام یو سړی د خپل خځه طلاق کا خو هغه حامل ده نو دی وازه د حمل عیدت ته ها و اولت الاحمال صاحبان د حمل یعنی حامل خځه اجل او نام نټا د دیو ان یزان حمل او نام چې وزګوي حمل خپل حمل خپل ها و من یتق الله آسوک چوڑری گید اللہ نا یجعل لہو و بگرزی اللہ تعالی دید پر من امری دا کار خفلنا یسرنا سنتیا ذالکا امر اللہ دا قرآن یا دا سورت امر دا اللہ دے انزلہوی لیکم نزل کردی دا تاس دا ربتا و من یتق اللہ آسوک چوڑری گید اللہ نا و بری جوی دا دینا گناونا دا دے وار بکی دلر اجران لوی اجر اسکینو هن من حیث سکنتم و سوی دیو لران من حیث سکنتو ما پاغذی که چه تاسو سی گئی من وجده کو ما موافق تتاکت خپلا کمی خذی تا چه طلاق وارکی جان سره اینه کور که و سوا ولا تو زارون زرار بنار سوی دیو لران لی تو زیو کو علی اینا چه زندگی تنگا که پا دیو بانه تنگاول بنا که و این کننا اولات حمل نام اگر چری دیو صاحبان دا حمل وی فانفی کو علی اینا خرچا وکی پا دیو بانی خرچا باور کوی تردی پوری چو زگوی حمل اونا حمل خپل تو پوری بچه نوی زگوالی اور پوری خرچا ورکی آو زی باور که فا این ارزانا لکم کچری دیو رزیز شتا سد پرا نو فا آتو اونا و جورا اونا فا این ارزانا لکم کچری تیوار کتا سد پرا بچیو تا خا تاسو بچیو تی تیوار که خا تاسو بچیو ته ته ورکا نو فاتو نو جوړاونا ورکی دیو لرا وجوراونا مزری دیو زګه چې دا خو طلاق دی کنه نو چې طلاق شوا او بچی وځي غول نو کام تیبنه تدان نشه نو بیا به مزدوری ورکه ها واتمیرو بینکم مشوره کوي په مینس پل کې معروف د شریعت مطابق دور مطابق وین تاثر تمام آکا سختی وکڑت تاسو زید وکت تاسو فسطور زیولو اخرام کتاسو یو بل سر سختی وکا تا طرف نسختی و یا دی طرف نسختی و بچه انداتی پادشو فسطور زیولو اخرا پس درده چه تیب ورکی دی مشوم لرا اخرا بلا خزا پا ایگم سلی من نو بلا خزا دا تیب ورکی بیا آغا تا و بیا پلواس مطابق خرچه ورگه لیونفق زو ساعتین من ساعتی تیده پرا چه خرچه وکی صاحب دا ساعت صاحب دا تاکت دا خپل ساعت نا دا خپل تاکت نا ومن قدره علیه رزکو ہو آغا سوک چه تنکڑشوی پا غیبن رزک تنکڑشوی منا یعنی کمزوری مثلا غریبی فلیونفق می ماتاه اللہ خرچه دا وکی داینا چه ورکڑ دی اللہ تعالی الله یکلف الله نفسا تکلیف نور کی الله تعالی یو نفس لره الا ما اتا مگر موافق تاغه مگر اغه چور کړی دی لره زر دی چې الله تعالی به وګرځوي مقرر بکی بعد اوسری یسرا پاس تنگینا یسرا سنتیا وکاین من قریتنا حصے سنی صورت تخفیف دنیوی وکاین من قریتن ډیر د کلیونا عطتان امر ربها سرکشی کړی دی نفرمانی کړی دی د حکم در خپلنا ورسولی او رسولانو نا فما فحاسبنا ها نو حساب مکړی د دې کلی سره حسابن شدیدن حساب سخت وعذبنا عذاب النوکر عذاب مور کړی د کلی ته عذاب النوکر عذاب عجیبا فزاقت وبال امرها نو څکلې د عذاب د کار خپل وکاد عاقبت امر خسرا او د انجام د کار د یو خسرن توان اعد الله لهم عذابا شديدا تیر کړی دی الله تعالی دیو پر عذاب سخت نو ودرېږي دا الله نه اے صاحبانو د عقل آکسان عقل ولا سوکتی آکسان دی چې ایمان وروړې په الله باندې قد انزل الله الیکم یقینا نازل کړی د الله تعالی تاسو طرف ته صداقت القران ذکرن قران رسولنا و ارسلنا رسولا علی گلی دے رسول یتلو علیکم آیات اللہ صداقت الرسول چلولی پتاسو بن آیاتو ند اللہ مبینات انصاف صاف دید پر چھو بسی آکستان چیمانی روڑ دے ملنے کڑی نیک پتریک دے پیام بربانی دے تیارو نا روشنی یہ طرف تا آسوک چیمان روڑی پا اللہ بن عملو کی نیک داخلی وکی اللہ جنت تا چی بھئی گی بلان دے دینا نیہرنا ہمیشہ بھئی پری کی ہمیشہ قد احسن اللہ علیکہ لہو رزقہ یقینا احسان کړی دی الله تعالی د سر رزق نام د رزق ها یقینا احسن الله له رزق خسته کړی دی الله تعالی د لپاره رزق نام رزق چار رزق ته جنت ته مسله توحید الله الذی خلق السبع سماوات الله غزاته چې پیدا کړی دی واسمنونه و من الارض مثلونه اده سمکه نه په مثل دی واسمنونه زمکه او دی ها یا تنزل الامر رزی وخی بیناونا پا مین دا اسمنو دزمکو کی اے امر القضاء والقدر و امر التدبیر لطالمو دید پر جتاسو پویشو ان اللہ علا کل شین قدیر اللہ پر شبن قدرت والا دے کرساز دے و ان اللہ کدا حتا بے کل شین علما یکیناً اللہ تعالی حتا کری دے پاریو شبن علم دا دے آگورا کم روایت کے کوم حدیث کی روایت کی چدار غلی دی الارض سبعون وفی کل نبیون کا نبیکم زمکی او دی اپا ار زمکی کی نبی دی پشانت دا نبی دستاسو تاسو پیغمبر پشانت پیغمبر دی تاس آدم پشانت آدم دی امام ابو حیان رحمه اللہ آ فرمائی لا شک فی وضعیهی وهو من روایت الواقدی الكذاب دی روایت کې شک نشته چې دا موضوعی دی ځکه چې دا روایت واقدی کذاب دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم همدارنګ امام روح المانی ذکر کړی دی حدیث منکر لا يعول عليه ولا عبره بتصحيح الحاکم وی دا حدیث منکر دی وی پدی باندې اعتماد نشي کده کاوله او عبرت په تصحیح ته حکیم سره نشته دی اگر چې حکیم ورته صحیح لري لیکن هغه ته عبرت نشته دی ها په یوه مثال باندې او امام نووی رحمت الله علیه فرمای انه غیر ثابت دا روایت ثابت نه دی چې او وزمکی دی او پارز مکی کې نبی دی او وزمکی خوشتا خو آر نبی آر ازمکی کې نبی نشته دی ها په یوه مثال باندې الله دې مو تاسو ته عمل کولو توفیق نصیب کی چې مو تاسو قران باندې عملو په اخلاص سره دعا وکي بعضې کسانو دعاګانې غوښتې دي بیمارانو ته دعا وکي الله بیمارانو ته شفا ورکي الله مشکلات حل کړي جیلونو کې مسلمانان دي الله تی آزاد کړي الله خپلو بچیو سره ملاقاتونه وکي الله رب العالمینا دا کوم مرض دی دنیا جام کړي دی الله دا کرونا وایرس مرض دا ختم کړي الله رب العالمینا بیروزګاری دی چا بیروزګاری وي غربت وي قرضې خپل خزانو نه مدد وکړي الله د دینی مدرسو مرکزونو مدد وکړي الله رب العالمین دې سره سوک تعاون کړي الله رب العالمین د صدقې جریه قبول منظورې کړي مسر دې لنګر د پرا عامدرنګې دې مدرسې د پرا باز کسانو نری نو زنانو تعاون کړي د الله تی قبول منظورې کړي الله مشکلاتي حال کړي الله مشکلاتي حال کړي کورونو کې اتفاق اتحاد نصیب کړي الله رب العالمین مسافرن نیپډا کو منګول راوړي مسافرن ته مشکلاتي الله تی مشکلات حل کړي الله ټول مشکلات حل کړي اسلامي ملکونو حفاظت وکړي مدري ملک حفاظت وکړي اسلامي فوجونو مجاهدینو حفاظت وکړي الله رب العالمین کوم ځای پر د आवाज رسیږي الله ټول کورونو حفاظت وکړي اتفاق اتحاد نصیب کړي الله رب العالمین د دې قران تلاوات د دې درس ثواب تمام مسلمانانو مردگانو تورو رسول کې شهیدانو تورو رسول کې مو تاسو والدین صاحبانو تورو رسول کې استادانو تورو رسول کې الله مو الله رضا ده پر تار رضا ده پر مود ټول تلاوات د ثواب ټول مردگانو مسلمانانو تور بخل دي الله تی ورو رسول کې تی غضبونو مشکلاتو نه بچ کې سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا الله انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا رب.